Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro decyzja o tym, kiedy rozpocznie się drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzanych na czas walki z pandemią koronawirusa. Ma o tym poinformować premier. Możemy prosić o dane ze spisu wyborców, mówi wiceprezes Poczty Polskiej i tłumaczy, że pozwala na to tak zwana ustawa antykowidowska. Strażacy podsumowali akcję gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jutro dowiemy się, kiedy rozpocznie się drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzanych na czas walki z epidemią, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Dzisiaj zespół zarządzania kryzysowego analizował dane o rozwoju zakażeń w Polsce w ostatnich dniach. O szczegółach Karol Surówka. Po pierwszym etapie łagodzenia ograniczeń liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie, informuje minister Piotr Miller. Który pozwala, aby służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore. W związku z tym tutaj dzisiejszy zespół wydał pozytywne zalecenie co do tego, że można przejść do kolejnego etapu. Jutro dalsze decyzje premier przekaże na konferencji prasowej. Wcześniej ministrowie zapowiadali, że drugi etap przewiduje m.in. wznowienie działania hoteli i baz noclegowych oraz otwarcie marketów budowlanych również w weekendy. Oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa, mówi Piotr Miller. Dzisiaj właśnie te wytyczne sanitarne są ostatecznie ustalane i jutro pan premier ogłosi zakres tych zmian. Dotąd rząd zniósł zakaz wstępu do lasów. Większa liczba osób może też przebywać w sklepach i kościołach. Karol Surówka, Polskie Radio. Mamy prawo prosić o te dane, tak o sprzeciwienie których samorządów co do udostępniania spisów wyborców wraz z danymi osobowymi, adresami, imionami, nazwiskami oraz numerami PESEL, mówił w Polskim Radiu 24 wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Posługujemy się ustawą właśnie covidowską, artykułem 99 i te dane nam są niezbędne do prawidłowego przygotowania tych wyborów. I stąd też dostaliśmy od ministra cyfryzacji również dane z bazy PESEL. Wiceprezes Poczty wyjaśniał, że same dane PESEL nie wystarczą do rozniesienia pakietów wyborczych. Wyjaśniał też, że dostarczenie 300 milionów pakietów nie jest dla poczty szczególnym wyzwaniem. Samorządowcy nie są od tego, aby orzekać, co jest legalne. Tak z kolei niedawno mówił szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Proponuje tym samorządowcom, którzy mają wątpliwości, aby skontaktowali się z Państwową Komisją Wyborczą i tam zostaną te ich wszelkie wątpliwości rozwiane, powiedział. To była trudna i wyczerpująca akcja. Tak strażacy mówią o gaszeniu pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Działania polegały na gaszeniu palących się suchych traw, trzcinowisk i zakrzaczeń głównie za pomocą tłumic, gdyż nie było możliwości dojazdu samochodami gaśniczymi w bezpośrednie miejsce pożaru. Strażacy, aby dotrzeć do pożaru, musieli pokonywać duże odległości pieszo, a ewentualny wykorzystywany sprzęt gaśniczy docierał dzięki quadom lub samochodom terenowym. Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Rafał Melnyk. W akcji brało udział prawie 90 strażaków i ponad 20 samochodów gaśniczych. Dużym wsparciem były też samoloty gaśnicze. Te samoloty, biorąc udział w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, wylatały w sumie prawie 52 godziny, dokonały 55 rzutów wody. Każdy taki rzut to jest 1800 litrów wody. Mówił rzecznik Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Strażacy mówili, że bez pomocy samolotów prawdopodobnie nie udałoby się ugasić pożaru. Ogień strawił blisko 6000 hektarów terenów leśnych i bagiennych. Dyrekcja parku jest przekonana, że za pożarem stoi podpalacz, a do prokuratury trafiło już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Za informację o podpalaczu wyznaczono 10 tysięcy złotych nagrody. Polscy naukowcy z grantem na badania nad koronawirusem. Naukowcy z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymali 125 tysięcy euro z Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki w całości trafią do zespołu profesora Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, który dokonał ważnego odkrycia w walce z pandemią. Razem z zespołem zidentyfikował enzym w wirusie, który jeśli się zablokuje, to wirus ginie. To może pomóc w wykryciu leku. Takim lekiem może być już znana substancja chemiczna, natomiast żeby zbadać, czy jest ona efektywna, zespół profesora Drąga udostępnił specjalną platformę technologiczną. Stworzenie tej platformy, która będzie służyła poszukiwaniu leków nie tylko na koronawirus, ale także na inne choroby,

I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. The Clash oczywiście i London Calling ze ścieżki dźwiękowej jednego z moich ulubionych filmów na uspokojenie. Billy Elliot z 2001 roku w reżyserii Stephena Daldry ze scenariuszem Lee Halla. A teraz zapraszam Państwa na krótkie spotkanie z twórcami serialu Kierunek Noc, który będzie miał swoją premierę na jednej z platform streamingowych w najbliższy piątek, 1 maja. Dla nas jest to szczególnie interesująca produkcja z kilku powodów. Po pierwsze, to jest bardzo udana produkcja. Międzynarodowa obsada, międzynarodowa ekipa, to serial belgijski, ale rzeczywiście tam i francuscy, i tureccy, i niemieccy, i włoscy aktorzy, i polski aktor także, za chwilę o nim opowiem. A scenariusz to dodatkowy argument za tym, żeby się tym serialem zainteresować, zainspirował jeden fragment z powieści Jacka Dukaja Starość Axolotla. I pomysł na to w tej powieści się także pojawił, jak kończy się świat, jaki znamy. Ci z Państwa, którzy znają powieść, niech nie oczekują ekranizacji, bo to absolutnie nie jest to, ale rzeczywiście podobny jest pomysł na koniec świata, to znaczy słońce jest tutaj czarnym charakterem i to bezlitosnym. Jest to serial mroczny, trzyma w napięciu, a polski aktor występujący w nim w jednej z głównych ról, Ksawery Szlenkier, do tych opisów dodaje również swoje epitety. Porywający, zaskakujący, motywujący. Dlaczego motywujący? Dlatego, że tak naprawdę Kierunek Noc to jest historia o przetrwaniu i o przeżyciu, i o współpracy. I dzisiaj są takie czasy, że właśnie tej współpracy potrzeba. Znalezienia wspólnego wyjścia, jakiegoś działającego dla wszystkich wyjścia z sytuacji. Na tym się skupia dzisiaj cały świat i o tym też jest ten nasz serial, tylko że to wszystko jest zamknięte w tej maleńkiej przestrzeni samolotu. Na pokładzie tego samolotu spotykają się ludzie z najróżniejszych środowisk, z najróżniejszym tłem i z tym swoim backgroundem. I w tej konstelacji okazuje się, że właśnie każdy ma coś, co może drugiemu pomóc i że każdy ma jakieś swoje ograniczenia. I teraz pytanie jest, czy te ograniczenia będzie w stanie przeskoczyć, czy te ograniczenia, na przykład wady, go zdominują, czy może on przełamie te wady i odkryje w sobie coś dobrego. Ale historia jako taka jest w zasadzie prosta. Zresztą już te trailery, które się pokazały gdzieś tam, pokazują, w czym jest, że przede wszystkim jest noc, jest samolot, jest lotnisko i są ludzie, którzy wsiadają na pokład tego samolotu, chcą lecieć gdzie? Chcą lecieć na wschód, chcą lecieć do Moskwy, bo do Moskwy jest ten lot i nagle na pokład tego samolotu wpada facet z karabinem maszynowym i każe startować natychmiast, więc startuje samolot tylko z tymi, którzy są na pokładzie i każe ten, nie wiemy, czy terrorysta, czy kto, widzimy, że karabin i on każe zawracać i lecieć na zachód. To Ksawery Szlankier, aktor, który w serialu Kierunek Noc gra jedną z głównych ról. Właściwie mówię jedną z głównych ról, ale każda rola tam jest główna, bo bohater jest zbiorowy. To jest właśnie ta grupa pasażerów samolotu. I jeszcze jeden gość, Tomasz Bagiński, którego z Jackiem Dukajem, autorem powieści Starość Axolotla, od lat łączy przyjaźń, nie tylko artystyczna. Tomasz Bagiński, przypomnę, twórca nominowanej do Oscara Katedry, która powstała we współpracy z Jackiem Dukajem, producent wykonawczy serialowego Wiedźmina, jest także jednym z producentów i pomysłodawcą tej produkcji, serialu Kierunek Noc, tej produkcji, której akcja właściwie w większości rozgrywa się na pokładzie samolotu. To jest fantastyczny punkt wyjścia, bo nagle jesteśmy zamknięci w tej puszce i nagle się dowiadujemy, że ci ludzie, z którymi w ogóle z trudem jesteśmy zamknięci na te kilka godzin, nagle z nimi musimy przeżyć resztę życia. Nagle to jest nasza rodzina, nagle to jest nasze plemię. I to są ludzie z różnych kultur, z różnych światów, z różnych tam miejsc. I to są ludzie, których wcale nie lubimy na początku. Są obcy, kompletnie obcy i nagle ci obcy są naszym jedynym plemieniem. To mi się wydało w ogóle fantastycznym pomysłem i ten w ogóle pomysł ucieczki przed promieniowaniem, ucieczki przed nadchodzącą apokalipsą, który był u Jacka, to była z kolei druga rzecz, która mi się bardzo podobała. Trzecia rzecz, która mi się bardzo tam podobała, uważam, że to jest absolutnie unikalna rzecz i w dziedzinie historii postapokaliptycznych. I to znowu to jest ciekawe, bo Jacek ma te powieści tak gęste, że tam wrzuca diamentowe pomysły, które przelatują przez dwie strony i już jest po tym pomyśle, prawda? Ale to, co tam też jest fajne, to jest ta wcześniejsza sytuacja, czyli takie podejście, że ta apokalipsa jest natychmiastowa. Serial Kierunek Noc w międzynarodowej obsadzie będzie miał premierę w piątek. Już teraz Państwu ten serial bardzo polecam, a dłuższe spotkanie z Ksawerem Szlankierem i z Tomaszem Bagińskim w podcaście, czyli moim popkulturalnym podcaście, muszę się rzeczywiście nauczyć wymawiać tę nazwę, popkaście, czyli moim popkulturalnym podcaście w niedzielę o 10:00. Proszę Państwa, szczegółów proszę szukać na facebookowym profilu Apce Popkultury i na stronie podcasty polskieradio.pl, a teraz będzie piosenka z zupełnie innego serialu. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Keep the devil down in the hole.

Na podłodze leżała pusta buteleczka po morfinie. Rano zjedliśmy razem śniadanie, a właściwie to on je zjadł, bo ja postanowiłem przestać się tak opychać, żeby zredukować środkowe partie swojego ciała do bardziej stosownych kształtów i wagi. Charlie był półprzytomny, ale miał dobry humor i próbował się ze mną pogodzić. Wycelował mi nożem w twarz i zapytał: a pamiętasz, skąd się wzięły twoje piegi? Pokręciłem głową. Nie byłem jeszcze gotowy na bratanie się z nim. Odpowiedziałem pytaniem: wiesz coś konkretnego o tym pojedynku? Jeden z nich to prawnik. Podobno zupełnie się nie zna na takich walkach. Nazywa się Williams. Staje przeciwko robotnikowi z rancha, niejakiemu Stamowi, facetowi z ponurą przeszłością. Mówią, że Stam zabije Williamsa i nie ma innej możliwości. A o co konkretnie poszło? Stam wynajął Williamsa, żeby wyciągnął od miejscowego ranchera zapłatę, którą ten był mu winien. Sprawa trafiła do sądu i Williams przegrał. Kiedy wydano wyrok, Stam wyzwał Williamsa na pojedynek. A ten prawnik nigdy się z nikim nie strzelał? Słyszy się czasem o dżentelmenach z bronią w ręku, ale jeszcze nigdy żadnego nie widziałem. Chyba nie są za dobrze dobrani. Ja bym już ruszał. Jeśli tak wolisz. Charlie wyciągnął z kieszeni zegarek. Rozpoznałem go. Należał kiedyś do jednego z zabitych poszukiwaczy złota. Teraz jest tuż po 9:00. Możesz ruszyć przodem na baryłce, a ja cię dogonię po pojedynku. Za jakąś godzinkę. Właśnie tak zrobię, odparłem. W tym momencie do pokoju zapukała i weszła kobieta, żeby zebrać nasze kubki i talerze. Charlie spytał, czy pójdzie na pojedynek, a ona potwierdziła, że owszem, i dodała: lepiej się panowie pospieszcie i znajdźcie sobie dobre miejsce. Ulice się tu szybko wypełniają, a ludzie nie lubią nikomu ustępować. To może jednak zostanę, stwierdziłem. Tak? Zapytał Charlie. Poszliśmy we trójkę na miejsce pojedynku. Kiedy się przepychałem przez tłum, z przyjemnością zauważyłem, że kobieta oparła się na moim ramieniu. Czułem się dostojnie i rycersko. Charlie trzymał się z tyłu, gwiżdżąc jakąś podejrzanie niewinną melodię. Znaleźliśmy sobie miejsce w tłumie, a było tam właśnie tak, jak przewidywała kobieta. Trwała zacięta walka o najlepsze punkty obserwacyjne. Pogroziłem mężczyźnie, który pchał się na moją towarzyszkę, a Charlie zawołał: poczciwi tubylcy, strzeżcie się tego wściekłego jegomościa. Kiedy pojawili się pojedynkowicze, ktoś uderzył we mnie od tyłu. Najpierw raz, potem drugi. Odwróciłem się, żeby mu zwrócić uwagę, i zobaczyłem, że to mężczyzna z 7- lub 8-letnim dzieckiem na barana. Kopało mnie butem. Byłbym zobowiązany, gdyby pański chłopak przestał kopać mnie w plecy, powiedziałem. Kopał pana? Zapytał mężczyzna. Chyba nie. Kopał. A jeśli to się powtórzy, to uznam, że odpowiada za to wyłącznie pan. A, tak. Odparł, przybierając wyraz twarzy, pokazujący dobitnie, że jego zdaniem przesadzam, a przynajmniej zbytnio dramatyzuje. Próbowałem mu więc spojrzeć w oczy, żeby dać do zrozumienia, na jakie niebezpieczeństwo się wystawi, jeśli nie zmieni swojego podejścia. Ale on nie chciał na mnie patrzeć, tylko wyglądał mi znad ramienia w stronę miejsca pojedynku. Odwróciłem się, kipiąc ze złości, a kobieta ścisnęła mnie za ramię, żeby mnie uspokoić. Ale zdążyłem już się zdenerwować, więc znów się obróciłem, żeby się do niego odezwać. A poza tym, nie rozumiem, dlaczego pokazuje pan dziecku w tym wieku takie brutalne widowiska. Ja już widziałem, jak się zabija. Trącił się chłopiec. I tak myślę, że to niedobrze, powiedziałem mężczyźnie, który nie zareagował. Więc się odwróciłem, żeby popatrzeć, jak obaj pojedynkowicze zajmują swoje miejsca na ulicy. Łatwo było ich rozpoznać. Robotnik Stam miał na sobie ubranie ze skóry i wytartej bawełny, a jego twarz była smagła i nieogolona. Stał samotnie, bez sekundanta, obrzucając tłum martwym spojrzeniem. Prawnik Williams założył szary, uszyty na miarę garnitur, miał biegnący środkiem głowy przedziałek i wypomadowane, dokładnie przycięte wąsiki. Jego sekundant, podobnie wymuskany, zdjął z Williamsa marynarkę i prawnik wykonał na oczach zebranych gapiów serię przysiadów. Potem wycelował w Stama z widmowego pistoletu i udał, że z niego strzela. Ta pantomima wywołała w tłumie zduszone chichoty, ale wyraz twarzy Williamsa był absolutnie poważny i pełen skupienia. Na kogo pani stawia? Zapytałem kobietę z hotelu. Z tamtą kawał suki syna. Williamsa nie znam, ale też na takiego wygląda. Mężczyzna z dzieckiem na plecach usłyszał to i wtrącił. Pan Williams nie jest sukinsynem. Pan Williams jest dżentelmenem. Odwróciłem się powoli. To pana znajomy? Z dumą przyznaję, że tak. Usłyszałem, jak sekundant Williamsa woła do Stama. Gdzie jest pański sekundant? Nie wiem. I mam to gdzieś. Odparł Stam. Williams i jego sekundant zamienili ze sobą słówko na osobności. Sekundant pokiwał głową i zapytał Stama, czy ten może obejrzeć swój pistolet. Stam powtórzył, że ma to gdzieś, więc sekundant podniósł broń, żeby ją sprawdzić. Pokiwał z aprobatą głową i spytał, czy Stam chce się przyjrzeć pistoletowi Williamsa. A Stam odpowiedział, że nie. Teraz zbliżył się Williams i stanęli ze Stamem naprzeciwko siebie. Chociaż Williams obnosił się ze swoją odwagą, nie wyglądał na przekonanego do tej walki. I rzeczywiście, bo po chwili szepnął coś swojemu sekundantowi do ucha, a ten zwrócił się do Stama. Gdyby zechciał pan przeprosić, pan Williams otrzymałby swoją satysfakcję. Nie zechciałby, odparł Stam. W takim razie dobrze, odpowiedział sekundant. Ustawił obu plecami do siebie i powiedział, żeby odeszli na 20 kroków. Pojedynkowicze zaczęli się od siebie oddalać w rytm jego odliczania. Czoło Williamsa lśniło od potu, a jego pistolet drżał. Tymczasem Stam szedł beztrosko, jakby właśnie wybierał się do wychodka. Po doliczeniu do 20 błyskawicznie się odwrócili i strzelili. Williams spudłował. Za to kula Stama utkwiła w samym środku klatki piersiowej prawnika. Zataczając się na boki, Williams pociągnął za spust i wypalił prosto w tłum gapiów. Rozległy się wrzaski. Pocisk trafił jakąś młodą kobietę pod kolanem. Nie wiem, czy Williams zauważył swój haniebny błąd, czy nie. Kiedy ponownie na niego spojrzałem, był już martwy. Stam schował pistolet do kabury i ruszył w stronę salonu. Sekundant stał samotnie na miejscu pojedynku, rozglądając się bezradnie na prawo i lewo. Wyszedł na drogę na spotkanie baryłki. Przywitałem się z nim i spytałem, jak się czuje. Wyglądał na przytomniejszego niż wczoraj, chociaż jego oko miało się dużo gorzej. Zaczynałem współczuć temu zwierzakowi. Nawet jeśli z większością rzeczy radził sobie fatalnie, to przynajmniej był wytrwały. Podszedłem bliżej, żeby go pogłaskać, ale kiedy moja ręka spoczęła na jego pysku, zadrżał, a mnie zrobiło się wstyd, że jest taki nieprzyzwyczajony do delikatnego dotyku. W tym momencie z hotelu wyszedł Charlie, który zaczął chichotać na widok tej czułej scenki. Proszę państwa, oto człowiek, który kocha wszystko, co żyje. Zawołał. Czy zostawi swojemu okaleczonemu zwierzęciu jakieś pieniądze w worku z karmą? Nie wykluczałbym tego, drodzy przyjaciele. Zbliżył się i pstryknął palcami po obu stronach głowy baryłki. Resztę podróży spędzimy pod gołym niebem, powiedział. Żadnego obijania się po hotelach. Dla mnie to bez różnicy, odparłem. Chodzi mi tylko o to, że jeśli znów cię złapie jakiś atak albo choroba, pojadę dalej bez ciebie. Atak albo choroba? I kto to mówi? Już dwa razy musieliśmy się zatrzymać przez twoje pijaństwo. No, dobrze, dobrze. Powiedzmy, że nie mieliśmy szczęścia i niezbyt dobrze się spisaliśmy. Co było, to było i tyle. Zgoda? Żeby już nie było gadania o moich atakach i chorobach. Dobrze, bracie. Kopnął Chyżego w żebra i ruszył. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Króligowski. Charlie i pozostałe role, no, głównie męskie. Paweł Króligowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. A reżyseria całości, oczywiście Barbara Martinik, która tę powtórkę z braci Sisters poświęca pamięci Pawła Królikowskiego. Bracia Sisters wrócą jutro o tej samej porze. To oczywiście temat filmu Dobry, Zły i Brzydki Sergio Leone. Nie wiem, czy maestro Ennio Morricone byłby zadowolony z tego mojego kolejnego skojarzenia, bo odruchowo właściwie sięgam teraz po piosenkę z filmu Quentina Tarantino, który bardzo często odwołuje się i do spaghetti westernów, i do muzyki Ennio Morricone, którego w końcu przy Nienawistnej ósemce wreszcie namówił na napisanie dla niego oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Ale z tym utworem, który teraz Państwu zaprezentuję, wychodziliśmy z seansu pierwszej części filmu Kill Bill. Ta scena zimowego ogrodu, pamiętają Państwo? Odbywa się tam ostatni pojedynek. A śpiewa Meiko Kadzi. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Shindeita asa ni tomurai no yuki ga furu hagure inu no toboe geta no otokishimu inga na omosa mitsumete aruku yami o dakishimeru Ya no me no casa hitotsu Inochi no michi o yuku onna Namida wa to ni sutemashita Urimuita kawa ni tozakaru tabi no hi ga ite ta tsuru wa ugokazu naita ame to kaze hieta mizu mo ni hotsure ga mi utsushi namida sae misenai janome no kasa hitotsu urami no michi o yuku onna kokoro wa to ni sutemashi Flower of Carnage, Meiko Kadzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill, część pierwsza, Quentina Tarantino. I jeszcze na moment zostańmy przy Quentinie, który, jak wiadomo, bardzo dba o ścieżki dźwiękowe swoich filmów. I to od samego początku, od debiutu. I sporo jest takich zrośniętych na stałe utworów, których właściwie nie da się już słuchać z tego filmowego kontekstu na jego ścieżkach dźwiękowych. Ja, wspominając o debiucie Quentina Tarantino, pomyślałam, że warto sięgnąć po ścieżkę dźwiękową Wściekłych Psów właśnie. Kilka by tam piosenek się znalazło, zrośniętych na stałe ze scenami, bardzo interesującymi scenami, ale wybrałam tę piosenkę, która towarzyszy napisom początkowym. Panowie dopiero idą, jeszcze nie wiemy dokąd. George Baker Selection, Green, Little Green Bag. Mam nadzieję, że kilka co najmniej inspiracji na spędzenie wieczoru przed ekranem się pojawiło w ciągu tego naszego dzisiejszego spotkania. Rekomendacje filmowe, serialowe i papierowe, w co wliczam i powieści, i komiksy, znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury. Tam też codziennie filmy na uspokojenie w tych dziwnych czasach. Jeden z tych filmów to jeden z największych hitów francuskiej kinematografii w historii i po piosenkę z Nietykalnych, bo o tym filmie mowa, sięgam na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska, Gabi Darmetko, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy. Ja bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy i no cóż, proszę o siebie dbać. My usłyszymy się w niedzielę o 13:00. Do usłyszenia.